bonga na ndimela ezali yo kubala ngai bato batuni nga mpona nini nayemelaka yo bayebisinga yo ozali mondele nayaki kaka mpona bayuda mpona ngai te sengeli nga na luka nzambe na ngai ya bamwindo nayaki kaka mpona bajuife mpona ngai te sengeli nga na luka nzambe na ngai ya afrika natali na bible na moni oza na makila ya mindele te makila na yo mpo ya bamwindo te oza na makila ya lobiko Oyo bayambi esu lokola nkolo pe mokonzie